teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka, bo riksą wbrew poprawnym dykcją, z nową solową pozycją. Weź nośnik, wyluzuj się i podgłośnij głośnik. Rozpoczynaj za bitami pości. Solo, solo, gdzie, gdzie jest Borikson? Wyczaj, od dawna siedzi już tam w bitach. Pomaga jak zwykle, ciągną przy płytach. Niebawem gibą skład, zapalić czyta. Ta, jak się pisze, tak się to czyta. Do usłyszenia na płytach. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Po swojemu działaj, po swojemu pracuj. Masz dar do rapu, człowieku rapuj. Kiepskich MC słowami stratuj. Przed matem zawsze szachuj. Unikniesz krachu, finans, dziwki, własny dyliżans. Z czasem zobaczysz swój bilans. Się zaczyna, to kręci jak w nosie kokaina. I spina jak spinacz, napięcie trzyma. Pamiętaj o tym, nigdy nie zapominaj. Rap to dla mnie broń jedyna. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Daję rap, urodziłem się po to by dać. Tobie może się przydać, będziesz siedzieć, przemyśliwać. Mówię prawdę, nie ukrywam, to jest ważne. Nie liczą się teksty odważne. Ważny system, nie tym co rządzi światem. Parę lat temu zająłem się rapem. Dla mnie jest ważny jak dla ciebie ochłapem. To kłabryjem, bo ja nie kłapę. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Rapu dawka, teren Kielce bić w słuchawkach. Przystany do tego jak pijawka. Pozdrawiam cały skład co daje rap. Pozdrawiam Pentę, pozdrawiam PH. Gib Gibon, którzy są, aha. Tak, BRX, DDF i cały gibki bon skład. Flahaha, nie zapominam o was też. Może napiszemy kiedyś jakiś tekst. Ha? Tak.